ايو ناشتا خبر ادو کو بلا ثوابه کې هغه حکیم د گنگاوش اندول اوس دا غتیر مې شرا غره انټرویو غستا وته تاسو سره خلک او باندې تونه کې هغوی بیا پر دوا پلان سره خلک وي خري او بیا د خلکو سپته تر لګې ده او دوا پلان ته خو بیا د دمنو ته تکاوزه اور ورشي وی هغه وی دا به تر قیامت پر دمن کول کو پراتی ځکه منتقل کیږي مناسب مناسب خو دې ثبوت نشي وو ردی باندې کدو نه پرونه سړی حیران ده او تاسو سوال تاسو یې چار سدې والے سپلې مې ولې اچول دا مضبوطی کنه سرمنه بابا نو کوته ود دینار ور ګیلایو اته الیکا نن در کی جاتا تا الا وعدت علی قائمنا مگر همیشه وعده آت ولاړې چې استاد زما پیسې او هغه وتوي چې ذکر تکړه شپه کوم عدالت پیران علی خوش روانه دا دینار تو لیکي ماخوذ من دین نار ماخوذ من دین نار از مخفل رایدان شي دا خو سه لغوي تحقیق شوري چې دا دین نار شنو خبر قرض ور دے من دین نار دا دینار دا دین نار او دا تکیو چی دینار خدا یا وقت کتا نا کسرا غاڑی کنا و دا غارزی را غارزی لغوی تفسیر خبر نا بی دینار نام ہاں ندی بسوی دیو یہ سڑی لگر یبانا رمال شمو اخرو نفدے کے فوق مارس گناہ نشت دے یہ وقت بلکست وی وجی دما بلڈ پرشر ہائی کی آغوات وی دم بلڈ پرشر علاج مکہ وزن دا منافقت علاج کا دن رسی علاج کا منافقت آو تے دی سمت دب وی دا کور کتا تا کمزوری یا چا تا غریب کسی نتوی لکھا خبر دا سمکہ بلڈ پرشر دا لاؤخی جولو تاسر دیو افسر ناستی تاسر دیو سیچو ناستی او تیو خان نواب باخل ورش جستا بلد پرشر بیا حیش او بیا بیا ڈاونی آگا دیکی آدھے بیا نا حی کی وچی پوشی چی غریب دی او دا گدن خان تکی بلد پرشر نوی دو بلد پرشر گولے مو خردان اسے راجو کا دا مونا پا خط او کی اوکس یا گوی شما تا دا گولو را پیسی بچ پا دیشی اب تک دمات بد بنیم سورو پیندے لگ اچھا بلڈ پریشر دیکھا تو ہائی شی کور گئی دے بچے بچے بچے بچے زر وار کو لاؤا او روڈ تراؤ دا چکم ڈنکا سی پالا وانے سی دفی وار دا سی دفی چھ سنگ وانے زی شی یو گام فاتر پاتے شی ستا بلڈ پریشر بسی شی پاک پالا بڑا ہون شی ات بدری گولی ہے تا بچ پاتے شی بے انہم قالو لیس علینا فی الامین سبیلنا ویقولونا آدوی ومی دیو تڑل اویل بے علی اللہ فاللہ بندے الکذبا دا درو دا زان بے بے بے اللہ مکتبیلی نعوذ بے اللہ چر غریبانا نمال خورے او دستا سر فردہ سرے لگر چینی غواب وهم یعلمون او اللہ دے شدید فتوا اللہ دے شدید فتوا وست سر نشور شدید ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله سرتوري ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم في الايه اشكالات نوع من وجوه پدے آیت کی سسوار نری پیسو طریقو سے فی الآیت اشکالات من وجوہ مشکلات القرآن بیدن نوالے بدرے سے روپے بھائی نمبر الا لمن استثناء الا لمن لا استثناء فأين المستثنى منه المستثنى منه كم ذكر یہ سوال پہ جاری تاشو جماعتوں کو سب ترجمے کی آتا دا زیرہ وڑا ویلے گو دا خطرہ توقع چلے در ایمان فتو لے گی اللہ لمن استثناء فائن مستثناء منہو مستثناء منہو کم دینا یہ اشکال داشت جوابات بیاکو نمبر دو وَلَا تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا هَلْ يُرَادُ مِنْهُ الْإِيمَانُ الشَّرْعِي أَوِ اللُّغَوِي آيَاتَ دِينَ إِيمَانِ الشَّرْعِي مُرَادِ أَوْ كُإِيمَانِ لُغَوِي مُرَادِ ولا تؤمنوا نمبر تین أن يؤتى أحد أسلم أوليك أن يؤتى علة لأي شيء لا علة تخلص شيء فرد علة لأي شيء دا علت خود سر فرد سش دی فرد نمبر چار قل ان الهدى قل ان الهدى دا چا سر مربوط دا دی رب چا سر دی قل ان الهدى هذه ربط تشاسر اذا تشاسر مربوط ده نمبر فانجو قل ان الفضل بيد الله إن الفضل بيد الله صرف لك قل إن الفضل دا جملة رچا سر مربوط دا دا جملة رچا سر مربوط دا سو خبر شوي فينزه فخفي المراد فخفي المراد بدل تکي او چې کوم مراد دي هغه پټ پاتې لري اوس پته نه لري او واده خور غواړي او فسرونو کوششونه کوي خپل خپل دا خدای کلام دی نو بس ټول انسانانو په لټه دي نو دا هټه څه وایي دوی دي ها البته تاسو نه تاسو لري دی او موږ یې شي ها لکه دا تاسو لري دی او موږ یې شي الحمدلله نعم سبق دلتا ہوئی مکو بارا بارا خد دلتا پیرٹ پیر آگا دلگا تیری پاس دلتا دکتر کے ہو دلتا